ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في نار أما كتاب من شرح السند دون ميادنا حسن بن علي بن خلف وولد بربهاري اتوكا حسن بن علي بن خلف دورا باولي كفو ابو محمد يا كنياي نا دوناني ميوري امام بربهاري اميرو منا باب منا باب ورنا ابا فرمنا كفو عالم ان الناس لم يبتدئوا بدعه قد حتى تركوا من السنه مثلها قدما ديو tuma o tuma n'u ye bidaa kura sinsin u bɛ suna dɔ bila k'o to yen tuma o tuma ni bidaa kura sinsinna suna dɔ bɛ bila ka bidaa in bila ale nɔ na fahazar almuharramati min al'umur o mana fɛn minnu haramuyana k'i kɔlɔsi a bɛɛ lajɛlen na fa inna kulla muhdathatin bid'a ka da ka kokura minnu bɛ sinsin k'a bɛɛ lajɛlen ye bid'a de wa kulla bid'atin dalala wa bid'a ninnu fana k'a bɛɛ fili ye wa dalalatu wa ahluha fi nnari wa fili fana a n'a kɛbagaw k'a bɛɛ bɛ taa tasuma kɔnɔ o la an bɛ yɔrɔ min na sisan kuma in sharha la o de ye fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala a ko bid'a bɛɛ lajɛlen ye fili ye ko kura bɛɛ lajɛlen ye bid'a bid'a bɛɛ lajɛlen ye fili ye o tumana kuma in kɔrɔ ye min ye donna min fana ye kitabu sara o ye imam sheikh fawzani ye docteur fawzani an bɛ ala deli ala ka si jan d'a ma o de ye sharha in k'a la an bɛna ale ka sharha kalan sisan ni ala sɔnna a ma. a ko ko kokura sinsin ne bɛɛ lajɛlen ye bid'a de ye wa bid'a bɛɛ lajɛlen fana ye fili ye. ko iribari bun saraka hadisa nasu yɛrɛ de ye ni a nana tan yɛrɛ de hadisa la mɔgɔ min hadisa in lakali iribari bun sariya kira ka sahaba de ala jɛnnen don a ma. iribari ko ko ala kira ye wajulikan in kɛra wajulikan gɛlɛmanba ye a don na. wajuli fo mɔgɔw siranna a donna dusukun bɛɛ siranna. ko adamadenw kasira wajuli yɛrɛ gɛlɛya bolo a donna. f'olu ko ala kira ma ko ala ka ciden. kanaha mu'izatun muwaqqi'in. wajuli ni wajuli min bɔlen don ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min bɛ ka kan bɛɛ da yanni a b'a fɛ ka fara ka b'a ka mɔgɔ la a bɛ ka kuma f'u ye yanni a n'u ka fara ɲɔgɔn na. wajuli kuma in bɔlen b'o de fɛ. o tuma n'a ma ɲɛ ko kan bɛɛ da don dɔrɔn an b'a fɛ ka sara ŋana k'an ye ka kumakan fɔ min t'an bolo. a fana k'u ma. n bɛ sara ŋana min k'aw ye fɔlɔ o de ye ala ɲɛsiranya ye. ani n bɛ sara ŋana min k'aw ye o de ye ɲɛmɔgɔ lamɛn ani ɲɛmɔgɔ labato. hali ni a ka ɲɛmɔgɔ kɛra jɔn ye a ka ɲɛmɔgɔ in a ka bonya hali ni jɔn don. a nana yɛrɛ waa dɔrɔn hali ni habasa jɔn de kɛra a ka ɲɛmɔgɔ ye a ka bonya. i n'a fɔ mun kunkolo mɔrɔmɔrɔlen don a ka bonya. ka d'a kan ni mɔgɔ mɔgɔ ye si sɔrɔ aw la. o tigi bɛna a ye mɔgɔ bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ n yɛrɛ bɛna fanga bonya kosɛbɛ kosɛbɛ. o la ni fɔ ɲɔgɔn nana a ye ne ala kɛra ka suna de minɛ a ka baara kɛ n'a ye. ani inga kalifa o munu be ga mohola kana wira fana kana nindo akulu ga tagasira mi kofe aga bama uluga tagasira kan fana uluga tagasira ga ni re dira ga wala takara daula tugamna wa me kan arimi dawe ko kura sinsin dina kono aga kula shi ulula kuma na kuni har san fila ne baga baga kan ya ga kula shi bidala ya ka min fila kalmatu tahzirin kal kuma ga nuru baga baga kan ya ra kula shi ni koina akon ba ma ga ra kula shi ko kura shi dina kono nana kana ga kubura kubura na wa sisi o bela gidi bidade wa kullu bi'in wa la wa bidadu a bela gidi ni fimide anana riwa dala wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalala fi nar fi ta tasma kun kul muratatin fa fa hiya bid'a ko kubura sama be sisi ka dala gidi be wure da ko bid'a wa la Ukmana laine ko kum goda sa ko raj me fi dini na kra dina kono ko gura mi ge dina kono ore bidai ko se ko gura te kana na te dina kono ni mi zona dina kono ka ge yani ala pato sira do e ore bidai nanu ko gura na jinye tabulu la na ma ge dina kono ka ge ala pato sira o te jate bidai ukmana fra bidai dina kono ode ni mi na dina kono ka ala pato sira kasro salutala asutala ka bo ko mo yoro o de bidai nar ma dunga ko kura si si ko la dara ko ni yon che wal ma ga na fase o bo ni yon che wal ma dubni ke ti ko kura o bo ni yon che wal ma fili don che ko ani ji min tawo halli kuma kan cikula nan goma ko bida mai sharata wule ko bida ka dina kuna bida ta dina kuna bida ni ni mo ya ke ka tla ka ko bara ji re bala ka gara wasu sirai na nga tun do cugo sabo kuma e ya ni tun min do bo wajibi ta ko bala ji ne go jona ni tun do sharata je ni tun min do ne haga mi fara kala cugo mi fara ka do ma dura bana o te bida ai wal ma ngam min ji bo samun ba mun sa lu ku de sabo ka wakatla madamani dlote ulitika bidai halni fara mo ba ulumi wal ma me dumuni mun ndu sawo ko bo tamoro la ka tya no me molo dum ame fan chama do te bidai bidai me ka kini ke ko dine re do re do ode e bidai roi eta te bidai ma ni chati ko mun ulote ole shara la ko bidai halni bidai to fara la o ko ne kuma de dron shara la te ole ka fako e bidai mane moga me kokura tindi dina kono sisa sa ka ke dina do re ya bida al muharram ode bida haram ya le patri moga bla ala pato chugo dola mi ni fulo moga ta do ala kra ma ko sabo ma ode bida ai kana ni pato ke chugo kura do ni moga mi ni ke ni baraji mbala salatul fatiha ya kala ke kre baraji mbala ka buni ko ne kala mo wa worai wa bi wora sake ode te wadu ha wa wadu ha o bida kuma de ala kra mo ko te hadi sala sabo re ma salatul fatiha mo tlo la kai adala ko sa fede katla ka fugo baraji bala ka tmo korna ka nika ete kai wa ete jiga o do ci godi to ma ni mo mi o ta bida de ta yef de ta ala ka mala jere kusum o yugo no de bida e ka feno dina ko na mi tun ta ko ala ka mo kusum wal ma ka na ni urudi model do e ni mo ramene wudi mas na ngani ere na ni wati na ni baraji mbala ina fa karga tuba ga tuba na wule bida audi fa salat rama wurdi mun ndi o chukula ko wati dala allah subhanahu alhamdulillah do wala kada ga o zikru di na ne ya yele ma ka modification do la ka dan ti gala ka baraji ko la dro akara bida ai fa su ko te ga joroi do kada ga joroi do wurdi mun baraji mun chukula karga tuba wurdi mun ni kuma do ko ala ala ko suma tawa ala kosuma da mai tsaya ji tuga muna mune masu ce mune ba mu rike ka fi yare ne na kai ko da bi da yoro ka tsaka ka faraje da kuna fara ko salatu ko da rawa ga targa karamu ga ko bulu tla la hara ko bi da kuma wuri kasi ke muna ala karamu ga targa karamu ko ko kalu ko tla fara ma ko ditu ka bi da ko bozara jilani bi sunna do lahara o de ma na kaw de o ala kala malik ko foka bina kira ta kana o bidia ko de parce que le o ka dinere do de ngai na ni ga ko avion boli fleni avion tu ma foka avion boli ko baraji bala ko wa mwara ma foka avion baraji ka baraji ka boli sina baraji mwara kana mo ko ulute bidia ko yo ulute dina ko yo na bidia mo bi dulo ni gala na ko ko bidia ka ti do avion mo wa ati ile ni so kan wa ati ile pali ati ile muto sa ko wa bo yo dulo te baraji ka bo shi ma ko ko ni ye na pali ka wal mani ye na ni so ka ko ni so baraji ka bo pali ta mo mo ko mo mo ulute dina ko no ko yo lu ma do dina ko wo ti yo la ma bo baraji re ba la ma bo dina ko no ko do ulute do bidia mu ko nan وفي هذا رد على الذين كن يرينا نمجد ما يمين مغدو جابي كرادو كو غامون مبافا كبيرا بتلاكتا لا رد ما دو إلى بلاد حسنة واغو بلاد حسنة يكوي جمعي وبلاد أخيرا بلاد يكوي جمعي وبلاد أخيرا ودو رفو كو بلاد دخلينو وبلاد لاوي رفتي كفون بلاد دو كاي دو ماي مولوي اوليو بيدا نيموي وورا نيغان تي ياي و بيدا تلا كادو گه دا كادو كه حرام يالين و يحكنا كورا دي جينا كون ورا ورا تلا ني فلور بيدا دي فتي سابو ما بيدا تلا اما تلا تي سابو نينا امام مالكي بنو ما تلا اما تلا تي لو كاو تلا مهم بيدا تلا تا كه ني فلور بيدا محرم بيدا مباح بيدا تلا تلا تي واجب دونا نبيا فلاك اتوري ايت ابن عبد السلام عليه كف مود خلاف كف مود ودي فلاك حق نتا بس غير في بيرا نكون ني تما دفا دون لا سلتو كما ولا مغتو من اوت لالي يري يا دم بيدا دي ويقولوا وبافو تعتري من تحكم الله كو شريعه تيري دور من بينو كو بيدا دم بيدا دي شرعه كده واجب بيدا دو كلي واجب شراتي دو حرامي بلا دو تيلي حرامي شراتي دو مباحو بي بلا دو دغالينو مكروه بي ونا يونا بي بلا تلا تلا كتا اونو نوف ويرا نغاني وهاك ناودي كو ايه فلي دي يا انا بلا في دي كلها بلا سن سن كي جينا كنا بي فلي دي ابيت نمو فوي تي بلا بلا ala kira ka kuma nasu jele ne y'a jira ko bida bɛɛ lajɛlen ye fili ye a ko ala kira de ko ko sinsinlen bɛɛ lajɛlen ye bida de ye wa ko bida bɛɛ lajɛlen ye fili ye ni nasu jele ne yiriba dɔ ka halisa la kulu bida ko bida bɛɛ de a ma bida dɔ fɔ k'o sen bɔ a la ko bida bɛɛ de k'ale bɛ min bisigiya bida mɔgɔ ka hakilina na أبي قالوا بيدا أبي وبيه. ومن أقوم فمن ما بيا بفكرين دوما كثر شراء تاني كفو بيدا دو. وقول لي جتة كفو كل بيدا كل بيدا نموي. شراء ما كمل دو بيدا فو. أنا مبلي كم نفو. أنا أبيان كم نفو. ولي أنا ما ديان يوم جت كبيدا ودي كوكرا ويه ملته دو شراء كنا. وقول لي تا كبلغا كبيدا تلاو دو شراء. والسماء بيدا أبي ما كنا. وبيدا نموي. وبدا لوغا بيدا لوغا بيا نونو فنا بيدا لو فاما ما دغالين دو باسكو منا تي دينا كون جورا تالا دينا كون ما كوكرا دو نينا ما كون كوكرا دي بيدا بيدا كورا كوكرا دي ما كومو جورا تالا دينا كون اتي شرا كا بيدا اي ميتو بيدا اي مدرسه دينا فمدرسه او جولي هل مدرسه جولي رمي سنو تي بيدا اي وتي بيدا اي anu bɛ lɔjima minnu jɔ kalandenw kama internet ninnu olu tɛ bida ye olu tɛ bida ye parce que n'i y'a jateminɛ yɛrɛ olu kan ka kɛ hali suna yɛrɛ de parce que munna madrasa ninnu jɔra mun kama diinɛ kalan tɛ a ala ko inna nazalna zikira wa inna lahu lahafizun ala ko k'ale de kɔrɔlen jigin k'ale b'a kɔlɔsi o tuma na madrasa dabɔra mun kama diinɛ kalan tɛ ka diinɛ kɔlɔsiya n'ala ma fɔ k'a kɔlɔsi nin sira in kelen fɛ o a ye bulonkɔnɔ kalan dɔrɔn ne a k'a kɔlɔsi nin a m'o fɔ o aya ta tu dura na mo fo amo par me jini amba kolesi don karau kala na na ba kolesi u bala jene do mu ma bala jene be don na ba kuma usulla ka fa maslahatu al mursala fe maslahu mursala fe fe islama ka maslaha bala nafsa ka islama ka ta na tuwa na jaga na do ala duk maslamo go bala jene ga utu bidaa ko don kaira to wa usulla ko maslahatu al mursala bida no ba ko halu ko ne ka tana ka prayo ka da fa ba kale ko re bidai ben gara jini ko ko ne ta bani ko gara jini bidai kira ka lokat la kaf me mo ko mulo la di kira ka lokat la kaf me mo ko mulo la me umar ya prayo ka ko ka de se ka ga da fa ba kale fa mulo tu ga na ko re bidai bidai tu go go da na kai na go bidai ma o te bidai wa ko te bidai ko fa na jini maslahatu al mursala fain da risala ga maslaha bala ka qur'ana tebe maslaha de bala o de watu ate tunu ka qur'ana tebe de watu mun mo la fara chogo chogo ate tunu me kun la mara ina naw la fura abara be nyina ko me na tebe na ate tunu basala re ko qur'ana ma ko kitabun anzalnahu ko kitabu do kale aji ko ma kitabu go fe ma fe tebe na ka fara ngo modi to go kitabu dogala re tebeni ko kafranyonga kafra makete ko bumani mo wona kana wale bidai wa atoka do kitabu qurana era wale ko kitabu bumana re kitabu du esi ay ko kurake ala atoka mi kwa mayure bara ko na te bidai me bidai mo buddo ni dara de te na nu tigana usulu kaira madara be boda sura ala kali minada wa ina ko qurane semana ka nukta ukala fa nukta kafu nukta no utu te fola semana fola mo ko ma don ka so lu tala ne ko sa fe ulu na do ala hakla ajaj da do la yusuf sakafi aya do la wala ta difference da do munu semana ci do kere je ku bo no na do ba fo ko kra sa bo ko fe ko re bi da te bi dai e be da ba qurane ka tira kala ma nyade wa nawiha kuna no na o wole wole kole bidaa nyuma yi wa hadhi tabida katro te bidaa yere hadhi tabi'atu sunnah wole be tu sunnah ko sunnah do de wole yera yera de parce que wole na de wala ta ka sunnah ko lesi ga nya ala ko nya jiga ba ko lesi wo mana lo ko lesi tra min so be ya bara do de be bidaa aha wa iyyahu sunnah ani wole da wala ka sunnah nyire ma de sunnah kana tunu fa ila ko wala wo mana kala ro joli ani kayora jo kala nunga lujima ukama watuli masaki ani kitab qurana red langa chaya kalo nile na kwa wangu ngachuka mina wanda tuha ka nukta ukala katika shaklu kanya hadi kuruha ibadati alati ko beda bara kan de me doni ga tika to tamule pasala ko kale ba kula shi ga kula shi sirade wanda hapa ko be nyuma no be kan uteje te bidai wanda tuna ko bala jene sunaye rede parai ko mo mo ne bida ke u ba ko bida ma ko sunanyuma wa sabuha bida u be nunu wele ka ko bida wa da sunna hasana yani fahum ima akadu sunna oh ko mo be sunanyuma mu ne ko lu ke bida ai kuna ko nunu mu fara ne sunanyuma ne nunu sunare qurane ka asbeli kanuka ukala madrasa o jolu sunawde bulu bulu ko bidaa wa imma atu sabar umra diya bidaa wal ma la dalaku bulu bulu ko bidaa wala ta ku bidaa ko de fantu lamna wajada tadku tidi kasra la dalaku nun te dina ko naira te dina doyi sam te dina ko na bidaa ko kuma kan akoma wa basu bulu jinya ko de فتدو دينا قرآن فتجت البداية أقول والصلاة وأهلها في النار كل سلنا كبرا برطاة تسماكنا إنا فاننا هل تلاتي جغامنا وكل صلاة في النار كل سلنا برطاة تسماكنا وكما في حديث الفرق إنا فاننا هل تدولا حديث الفرق هل سمع إلاكم أنتم إطلاق لا يولو الله عني سوا وتطريق حسن الأمة على الثلاث والسبعين فرقة كم أنتم مثل علم أنتم كتاب جول من السبع كافر تا تسمع كنا فوكلين فهذا دليل على أن أهل البدع يقولون فيما يدلل أنه كفر بلا مغب تا تسمع كنا ملاك ملاك نتشام ابن عباس يقول فوق آيات تفسير ناي ابن عباس يوم تبيض وجوه وتسود وجوه دون ينينا دو بكي جيماي كدو جي فيماي ابن عباس يقول تفسير كفر جون ينبي جي فيماي كو أهل البدع بلا مغقول ينبي جي فيماي ابن عباس يقول تفسير كفر ويقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون tasuma kono mo do rebe do akono ti to akono be tla ka bwala kan kishi do ni rema peu we ya do hukmu hukma ahabe kabare ulu ka kirbe na fo ka bayra tibu tuka mna do bira mo do be ko ka bayra tibu le tasuma kono ka tla ka bwala akono u ka bira be jete ka bayra bade ala muhaddi wa rahmatullah ti dan tiki ya ko kono ala ka hin ala wa hada al-sirat wa al-sirat al-mustaqim ko bira fitiniu a fitiniu kana jo bidala fitini iko la sala ka tre wa ila tibara bila kada ga bidala mun do ga chigo chuka fitini abuna laba na madabla ka ke bulule bare sida kuma yana ka ko ka buya madabla ko bida bebeti manto ye bida pe pe tizi abedam na tini Adam ne kuma atuma dogon ko mo be joana o taje te bidaye re ni ala ja Adam ne kuma be kena fo tiye re de do mo mo nun do na bidaye nun na wiure ne ga no u go ko tiye do Adam ne kuma na sunna ta tiye ko ko ga dina ala ma na ma se ku re bwala ble ni e mawludu fi lan yoni do mo e mawludu kire jinya ko no ni ya wuri ka tiki bi kana mawludu ni aba ko ni talaka ni فسالي ادم نتو ابو نون نتكلني دنا ميا مسالني ادم الملك المزفر ادم نتو ابو نون يا علي ولي كاتي كا يا مولي كنا يرا لا بفكو اي كالي كان مولود تني اما جوني ادم نا علي دي ادم فسالا كوبرا دي كاكتا علي ادم نتو ابو نون ساوسا الا كرا كاباني انيفرسري مناتي ادو قالو كرا كان فلاتي abe jamana dun fantan be wole kana ga pala ka dunun tumi ka be dunni are babo are babo kina ti ka sman ke ga fantan dura du fuka ta ga to adam na ta ne o ala je ke kan inja si ta ga na so kelen e je kelen ni adam na adam na ta ne adu abadu su mi baratike katla ga fantan be dunni alo adam ne mo do nyogoro dunai ni kan ga kan ko nyuma malaja karatu ko na biniya wulu ka molula biniya kona ka jira ba ko no kale molulu mudam na ko teni biya be teni ya dan na fitin dron na ko gara bulu se ba ko be teni malki al muzaffar ba azamati wa tafiya rubmana be ta ngu ya sa abila ba ngi dine re yi mo ba ke kala patunai o te bidan islam مولودنا نجمان كرامورا دلا دا قيا جمانه مونو اكرامو فاتورا اكو موسو باسي موسو دبي نافلو كو كتر مولود لا كو ناي وار سورا سورا تشوغو فيون فينا ناو تا في على كاو نومينا لا ابا دي باسي مولود لا لا نافلو سورا سورا تشوغو فيون فينا ناو تا في على كاو نومينا دوما كو ان ناسو حرامونا ناتا تا كان نومينا كغا دو مولود لا mena de fena mite molule sa fala ba no mina yini ro ko dawo nyamo amma ke jine wa ni ala ko ta ka warso ni molu kenai abi ya ka amma ke jine wa ro ko dawo de ko no wa maya ya alo te ni amu ko ka ko ka ko ga ni bulu se ka beti o mana mɔgɔ min dun n'i ye bidaa ta ka baara kɛ n'a ye ka ye diinɛ yɛrɛ bolo i bɛ ala ka taga sira ɲuman i b'o fɔngɔ ɲɔgɔnya a laban na i b'i yɛrɛ i bɔra silamɛya kɔnɔ i ye bidaa kelen ta i ye fila ta i ye saba ta i ye naani ta a laban na i ka diinɛ bɛ kɛ bidaa o t'i bɔ yen yan n'a cayara i bɛna bɔ i ka seli kɛcogo bɛna kɛ bidaa ye su yɛrɛ bɛna kɛ bidaa ye hali ka hiji bɛna kɛ bidaa ye hali ka tawhidi yɛrɛ kɛ bidaa ye o tuma a ma bɔ mɔgɔ silamɛya kɔnɔ n tora silamɛya kɔnɔ donc n'i ye bidaa ta ka ta ka ta n'a cayara dɔrɔn i b'i yɛrɛ bɔra ala k'an lajɛ kisi o ma. A ko kokura fitininw kokura sinsininw k'i k'a bɛɛ lajɛlen to yen a b'a fɔ ko bidaa fan o fan kana nɔgɔya don a la bidaa fan o fan kana nɔgɔya don a la n'a fɔra bidaa la dɔrɔn hali n'a ka i jɔnna n'a to yen hali n'a ka dɔgɔ kana nɔgɔya don a la parce que n'i m'a dabila a laban bɛna kɔgɔ de a bɛna bonya de o bidaa kelen in de dɔwɛrɛ bɛna fara a kan tuguni. Min ma fasi de wa ko bidaa cɛninkɛyɔrɔ de ye nin ye ni bidaa kelen ni ja farinya k'o kɛ a laban na i bɛna filanan kɛ i bɛna sabanan kɛ a laban na bidaa b'i datugu o bɛ wele sisan k'a fɔ ko bidaa mɔgɔ parce que i bɛna bidaa fan bɛɛ défend. Parce que bidaa da n'i y'a dayɛlɛ kaban a bɛ caya ka taa fɛ sa de. O tumana an b'an ka cogo si la i ka nɔgɔya tɛ bidaa ko la e kan'a dayɛlɛ dɔrɔn a banna a datugulen to yen. U b'a fɔ ko nin bidaa in ko nin ka dɔgɔ nin tɛ bɛrɛ ye koyi wala ta duuru ko nin tɛ fɛn tiɲɛ dɔw b'o fɔ ten nin tɛ fɛn tiɲɛ. A ko bɛ misali min di bidaa bɛ n'a fɔ tasuma kamini hali ni tasuma kamini hali n'a ka dɔgɔ a laban na a bɛna bonya koyi n'a bila furunɛ kɔnɔ a bɛ kɛ cogo di a tɛna bonya f'a laban bɛna i ka so jeni don dɔ la yɛrɛ tasuma fitini furu yanni furu wusulan ka minɛn ninnu n'i y'a sigi so kɔnɔ k'a ɲin'a kɔ a tɛna i ka so jeni a n'a ka dɔgɔya walima i ka bitigi yɛrɛ a bɛ sɔn k'o jeni walima a dɔw la tasuma n'a ka dɔgɔ ma n'an b'a tanga ma a bɛ dugu yɛrɛ bɛɛ jeni wa ko tasuma fanba bɛɛ tasuma tamuɲɔni na a bɛ bɔ o de la fitini bɛ bɔ o de la ka tila ka kɛ bulonba ye kuma bɛɛ a fana bɛ ten de n'i jɔnna a na k'a ka dɔgɔ n'a kunbayara a tɛ se ka kunbɛn tuguni o tuma i ka sira d'a ɲɛ dɔrɔn a kana bonya o de ka ɲi kana don a fɛ dɔrɔn i k'a datugulen to ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi bidaa ma. ko mɔgɔ si kana bidaa ko mafiɲɛ dɛ kana mafiɲɛ. Bidaa da dɛ i b'a tugu complètement kana da yɛrɛ de yɛrɛ fiyewu kana da yɛrɛ ka don a fɛ. Parce que ala ka ci de ne mana ci ba ma ko. N b'aw ma aw ka yɛrɛ kɔlɔsi kokura sinsinnenw na. I y'a ko min fɛn ye ko bagabagali kan don minimu dasa tɛ ni bidaa ye. K'a ka bidaa ye k'a to yen pewu i y'a kun kɛra o de ye. A ka bidaa yɛrɛ bɛɛ ka to yen. bidaa ka dɔgɔn sa o walima bidaa ka bon sa o kira ma bidaa foyi fɔ k'o sen bɔ a la ko dɔrɔn a ka bidaa bɛɛ ka to yen a ma fɔ a ka kumabaw to yen a ka misɛnmanw kɛ a m'o fɔ k'a ka bɛrɛ to yen. kira ye bali min kɛ yan nɔ a ye foroba bali de kɛ bidaa bɛɛ k'u ka bɛrɛ to yen. Alakira ko ko ko min ka jugu ni ko bɛɛ yanni ko jugu bɛɛ min ka jugu n'a bɛɛ o de ka kubura sinsinna kɔnɔ ka jugu ko jugu bɛɛ parce que kɔrɔ de ko mɔgɔ ka alakira ta to ko ka dɔwɛrɛ kɛ o de ka jugu ka tɛmɛ ko bɛɛ lajɛlen kan ka sira wɛrɛ don mɔgɔ kɔrɔ min tɛ ala ka diinɛ na bidaa o de ka jugu ka tɛmɛ ko jugu bɛɛ lajɛlen kan ala k'an kisi a ma. A ko ko ko ala kɛra mantu bidaa fɛn fɛn sinsinna u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ bɛ daminɛ tuma min na a ka dɔgɔ i b'a fɔ ko tiɲɛ de filɛ ka baara ten mɔgɔ minnu nana don a na olu yɛrɛ nɛgɛ n'a ye k'a fɔ ko e ko nin tɛ bidaa bɛrɛ ko nin tɛ fɛn tiɲɛ a laban nana u datugu ma se k'u yɛrɛ bɔ a kɔnɔ bilen. ko fitna dan na ala kara man to ni yo cha wakati mina ni ya fitna do man to ni yo cha at sababu sallamu fe ni ningala wi musala ke ni ningala wi bida mo ko ni musala ke na dron bida bi wala mata ta bida ko do ni ka musala ke ni abi wala mata ni anga dona example fe ani bida mo ka fara nyonga anga ni jana ni nganga ni ge don Allah wana munu ma suna ka giri ulube lafu ka dani bida mo ye ne bida mo ke kora ta ka ta uluba du bola la atikete hore we lafu ka jinga bani e bida mo ni atikete ni to to bida mo suna mo ka suna mo de beji bida mo ti yele atikete bida mo ti yele suna mo de beji ni bida yero do dra ke ti de ko hatta adu fil ardi fasada utoro yo musa la ta fe du ko lo pa me ka bida nyeri مصلاه ابو مناي وقد ترى الذين تسمعوا ربما لو انا قدمسنوا دو ملوكو قبيلا دوالا ولمر من سنا ديفانبنا لا بان قبيلا ديفانس دون كراي وانا كنت من ما امر من ما قال كرام من قبيلا تراتا بتلا كو دو كنا او بتلا قبيلا ديفان وقت وحسب هذا الشيء ربما يقولوا يا نبي تسمعوا ملوكو باكو جراتيسا ha ta sura ti fitna fitna utro la fitna na islam ko no ka yoro daga bidai amma sai ka ba ko bidai wa bayna ni bidai na tan islam o che ina huwa alu ina famin ni wala tura na ba ko no tura na fa sai kala mo na duala ka ba ko no da bidai de famo kala ni ne no ke ko kuma na ko na ba de fam fa sai da de fa ko na wuce da bi no ka bi de fa caman bɛ yen de i b'a sɔrɔ o tun bɛ bida mɔgɔw kɔ mɛ sisan bida mɔgɔw t'a fɔ munna paseke karamɔgɔ fana ye bida kɔni dabila o la ti karamɔgɔ la n'u fana b'a dabila ala ka lebu n'a dama. ɛɛ ko nin bɛ sɔrɔla mun fɛ k'i ɲɛ cɛ tiɲɛnikɛlaw la k'i ɲɛ cɛ bida mɔgɔw la k'u ka bida to yen an kana bida kuma fɔ an ka to yen an mɛna kuma fɔli la k'an k'u to yen u b'a kɛ o bɛɛ bɛ cɛ tiɲɛ de ye. N'an kumana ta ko mɔlu bida fitinɛ bɛna kɛ an b'u to yen u b'a kɛ n'ale bɛ k'a kɛli min kɛ mun ye fitinɛ de ye o fana ka mɔgɔw lafili fitinɛ bɛ tɛmɛ o kan wa k'aw ko fɔli to yen k'o bɛ kɛ fitinɛ ye e ka tiɲɛ fɔ o bɛ kɛ fitinɛ ye nkalontigi bɛ ka nkalon dɔ o tɛ na kɛ fitinɛ ye k'a sɔrɔ nkalon yɛrɛ kɛli wele ka fɔ ko fitinɛ k'a ka musuliku kɛlɛ hata ala ta ko na fitina k'a ko kɛlɛ de ko fitinɛ kana kɛ mais a bɛ kɛ ten a b'o kɛlɛ walasa fitinɛ kana kɛ. Do ko dole na Abdullahi ibn Umar ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ma karanya wana wuga to ko rinyo wa faka ko jihadu ina ko mi yoro ma jinya kono ko jihadu ka tra jihadu te abu ibn Umar ko mo ko ta jihad la ke sigle nu kala ko qur'an ko no ka ba mo ko jihadu ke wala ta fitna kana ke te sigle nu ibn Umar ka ma ko on jihadu ke re wala ta fitna kana ke ɲɔ bɛ ka jaru kɛ de ka fitinɛ kɛ parce que o sinamu dɔgɔnin bɛ ka ɲɔgɔn fɔ o tɛ ka sɔrɔ anw jaru kɛ de walasa fitinɛ kɛ an bɛ kafiri de kɛlɛ aw sinamu dɔgɔnin ka ɲɔgɔn faga ka tila k'o jaru ye aw bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka fitinɛ de kolokolo o tɛ wa ala ka lemuru d'an ma o tuma na an bɛ bida kɛlɛ de walasa fitinɛ kana kɛ bida bɛ kɛlɛ de walasa fitinɛ kana kɛ fitinɛ jumɛn ka mɔgɔ ka diinɛ tiɲ. Ah. Oh. Al sadra. Hadi shukia. Eh bidara ti shuruga di. Yo kamya. Shuruga jme. Shuruga jme ne bayi ngani. Shuruga jme. Ka pele pato kuni ala tikile ni. Bila ngo be sira mira ala kadwa. Bonela kala ala tarani mo ngo ke ka jem bato. O tikwa mo ala de. Ni ko tikile bato. Mɔgɔ min y'a sinsin min ko ne bato ala kɔni tɛ parce que ala ka taabolo tɛ hɔn o taa gɛlɛn filanan fɛ oubien awɔ. bon komi ale ka mini yɔrɔ ɲuman halisa la ko ko min ka jugu ko bɛɛ ye ko de ko bɔra sigi diinɛ kɔnɔ halisa jɛlen de don ni ala kɛra kɔni y'a fɔ ten ni y'a analyse a ka jugu fɛn bɛɛ. parce que fende ka bogo ke na bala kala ka dina ka dina ora jira o ka jugude parce que ale ba o bala batola ka obla ka mere bato dira o ka jugude awo te pe sinu ga bida de o ono lo ke parce que ara jinya dani mi ata wirita muna na tsara bato ma bida de ke wa kokura de ke o nun ga wa tla muni adam ne kokura de ke o musul wa ara bida de o mana mɔgɔ b'u ɲɛ cɛ juguma na bida la ko de y'a to bida fanga bonya mɛ bida to yen f'a ko bɛna bonya o tuma ko adamaden siga t'a la siga kɛ mɔgɔ kekuma de ye o tuma na nin ko in de k'a datugu ka kekuya dɔrɔn kana sɔn cogo si la mɔgɔ si don bida da a mana dilan cogo o cogo kana don n'i kɛ mɔgɔ kekuma de ye o de ka ɲi. ko dɔwɛrɛ tɛ mɔgɔ kisi bida ma ala ta kɔfɛ ko n'a kɛra ka dɔnni nafama ɲin'a banna dɔnni nafama dɔnni tiɲɛ k'o ɲini o de bɛ kisi bida ma banna dɔnni nafama ye dɔnni jumɛn dɔnni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kira ye diinɛ yira cogoya min na salafu y'a kɛ cogo min na k'a ɲini ten o de bɛ kisi bida ma ala ta kɔfɛ. mɔgɔ min ni dɔnni t'a la dun. o kɔni bɛ tugu bida mɔgɔ nɔfɛ sira yɛrɛ t'a la o wari ninnu minɛ i b'a fɔ ko i y'a ni misi juru minɛlen ka taga n'a ye ale bɛ t'o nɔfɛ parce que munna ale tɛ diinɛ ɲɛ ale ka sira foyi t'a la n'u ye min fɔ n'o donna a kun na dɔrɔn a bɛ taa o nɔfɛ. ale kɔnɔ ko ye ɲuman de ye. parce que ale tɛ bida ko dɔn karamɔgɔ mana min fɔ k'a ka ɲi ale b'o de kɛ ten dɔrɔn a tɛ bida ko dɔn kalanbaliya de b'o se mɔgɔ ma. O tɛ bida ye a bi an b'a fɔ bida ye fɛn jumɛn ye fɛn min ni mɔgɔ b'a kɛ i n'a fɔ alabato sira dɔ de la i y'a faamuya kira yɛrɛ ka misiri kuru kira ka misiri kuru. a ye kogo jɔ ka min kori a m'a bɛ jɔ munna a m'a bɛ jɔ fiɲɛ den wɛrɛ kama a ye ɲɛfɛla jɔ ka tilancɛ jɔ ka tilancɛ to ten munna fiɲɛ den wɛrɛ kama walasa mɔgɔ ka lafiya n'o tɛ a tun bɛ se k'a bɛɛ jɔ donc o b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ bɛ fiɲɛ sɔrɔ sira min fɛ k'aw lafiya misiri kɔrɔ o tɛ bida ye a ye kogo min kori a ma sɔn k'a bɛɛ jɔ fiɲɛ den wɛrɛ kama i y'a faamuya donc o tɛ bida ye. o ti mɔgɔ kisi k'i tɛ kisi bida ma cogo si la n'i tɛ bida dɔn i tɛ kisi a ma fo ala kɛra ye yamaruya kɛ ni min ye f'i k'o de kɛ n'o tɛ i tɛ kisi bida ma. kira ko an b'a ma a ye tugu ne ka suna de la ani n ka kalifaw minnu b'aw kanna minnu bɛ sira don aw kɔrɔ u yɛrɛ fana kannen don. a bɛ tuguli de la walasa kisi bida ma ni ma sɔn ka tugu la dɔrɔn i tɛ kisi bida ma. wa min bɛ mɔgɔ kisi bida ma ko nin dɔrɔn de. wa ni min fila mɔgɔ bɛ kalan de la tura kalan de kalan bɛɛ kɔnɔ ten ka taa kilasi kɔnɔ koyi darisu ninnu lamɛnni yɛrɛ fana ye kalan de i bɛ se ka bida dɔn ka se ka kisa mɔgɔ de la. wa saba ko ti di ne ma. ani ka diinɛ faamuya. n'i ye diinɛ faamu i bɛ kisi bida ma donc n'i bɛ dɔnnaw lamɛn dɔnna ɲumanw lamɛn i bɛ kisi bida ma parce que i bɛna diinɛ ɲuman faamuya. o de kosɔn sarafu fɔlɔmɔgɔw olu tun ka fisa manton bɛɛ ye parce que u tun bɛ diinɛ ɲuman ɲuman de sɔrɔ ala kɛra bonya kisi ba ma u bɛ diinɛ ɲuman ɲuman de sɔrɔ. olu tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu tun b'u yɛrɛ kɔlɔsi bida la ka tɛmɛ bɛɛ kan. u b'a yɛrɛ kɔlɔsi tun na dumuni bɛɛ lajɛlen ta ye ka bida fan fɛ. bon mɔgɔ do u tun b'u yɛrɛ tanga u bɛ mɔgɔ fana tanga ka mɔgɔ lasiran kosɛbɛ bida in de fana u yɛrɛ b'u yɛrɛ tanga ma u bɛ mɔgɔ fana siran bida in ye. parce que u b'a dɔn bida bɛ mɔgɔ sama ka se dingɛ min kɔnɔ u b'o kalan na o de la u tun tɛ bida fɛ wa u bɛ mɔgɔ fana gɛn ka bɔ bida kɛlɛ la fasa b'o tun bɛ tiɲɛ de ala jin mu gala jin mu sira da mi sira ba shi dala ka dora kai rana ala kan bara ke kishi bidama ala ga limu da mu ala assalamu alaikum.